umuwi lang, tila bang lahat nagbago na. Nawalan na nang sigla ang iyong mga mata. Ngayon ko lang naramdaman ang lamig ng gabi. Kahit na magdamag na tayong magkatabi. Bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang sumaya at umalis. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang umalis. Umalis. Binibilang ang hakbang hanggang wala ka na. Nagbabaka sakaling lilingon ka pa. Hindi na ba mababalik ang mga sandali? Mga panahong may lalim pa ang iyong ngiti. Bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang sumaya at umalis. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kita. Sana sinabi mo para ang mga ayaw mo'y aking iibahin. Di ba sinabi mo basta tayong dalawa'y sasaya ang mundong mapait? Di ba sinabi ko gagawin kong lahat upang tayo pa rin sa huli? Biglang nalaman ko may hinihintay ka lang palang bumalik. Sana sinabi mo dahil di ko maisip ano bang nagawa kong mali. Sana sinabi mo para di na umibig ang puso ko muli. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo kahayaan naman kita. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo.